ginnaw bu nan ko del djub di julli dañ ko wazkur na ngay tud sama rabbika sa turu borom wata battal ilay tabtila te nga delu ci mom complètement bayyi lepp ci dem ci borom be motax zika mu upp doole ci liñ meuna def mom moy jaamu yalla gi geuna gi nga xamne mo geuna matala motax kep ko xamantene dayer sax zikar moy sens bi tax sax ñu yonal jaamu yalla yi en fait li tax sharia teurel jaamu yalla yi zikar la moy sens bi tax mais nak lepp lu mu teurel boko deful zikar gi du ma manam bu ne la julil nga nan nonay damay sikar xamal ni ce sikar bobu matul dede julil ci bir julli gogo sama borom sagesse mom moko xam mais lepp zikar le fait que ngay fatali ko sa borom diko wetal diko jaamu di def acte toroxlu ci kanam lolu mom moy secret sax bi tax deug deug sax ñu yonal jaamu yalla yi motax wa aqimis salata li zikri zikar té motax xolal le fait que mu ne xolal koor as-sawm li wa ana ajzi bi hadith qudsi bob sama borom subhanahu wa ta'ala ne koor mako mom te man mako fayal sama bob ndax la ndax lim ne le fait que koor nit ki su koy def comme mom rek manam yalla rek lañ koy defal moy lan xam nga nit ki tay bu xifi dal e mais yalla bugul ma lek quoi mar dal non mais yalla bugul ma nan dem bay beug wax lu bon dal non mais dama wor et cetera ndax yalla moko bugul lol moy mi ngi ci kat lolou moy ci kat ci kar moy fateliku yalla diko tuddu lolou le fait que su heure julli joté nga ni ah man nak na dem julli ci parce que lolou la ma yalla digal buñu nodé nga dégg ah waw xaar ma dem wuyu ji parce que lolou la ma yalla digal lolou moy ci kat le fait que nga taxaw ci sa kanamu borom di seug ke ci diko xolal julli julli lepp ci kat la ay sikar kesse la jang alquran ak ay sabbal la lol la ko han ay jang alquran la ak ay sabbal ay sante yalla ay kabar ak ñaan gennu lol han ni do ko def ko gennu lol sa borom subhanahu wa ta'ala gis nga même acc xol acc lepp ci kar la ba nopi jëf yi sax jëf yi du lu mécanique en fait yéfer yi ak ñi nga xamné xamuñu dara ño déféné dafa mécanique mais julli yi ñi julli du rek gymnastique di seug ko ci gidé ak japp ji ñi japp tam du yoy mais yoy yépp dafa am ay xéxé yu nekk ci biir man ay réalité yu mu andal té réalité yépp mën nga ko teunk ci bénn baat moy lépp day déllu wat ci jaamu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala man diko fatlikou toroxlu ci kanamam ba para wacc sa bop ci kanamam ci kaw lolu nak jaamu manam nit ñi nak dañu wuti ci jaamu yalla ana ñan nan lañ koy jaamo ak kan moko manam ak lan moy sensu jaamu yalla nit ñi dañ ci wuti amna ño xamantene nit ñi jaamo yalla moy dañ nan ñom lu metti rek lu muy gëna metti rek ñuy gëna dem ñoñu sik ne ku ñu dañu joom ndax mir mu yeggul ajuul ci metti leen nak jaamu yalla metti wuté ak banexu bakkan lool mais tektelewul ne fokk mu metti dede ndax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam comme niko ya aisha waxe radhiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم مختيرا بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما ينتي صلى الله عليه وسلم مسو نكو تان لو ديغنتي ñaar mbir lul day tan ba ci gëna yomb feek lola nekul bakar mun fa iza kana isman fa huwa ab'ad minhu bu fekente ne bakar la nak mom xamal ni moy kiko gëna sori salawatu rabbi wa salatu sallallahu alayhi wa sallam mais budul bakar la moy gëna lu gëna yomb lay jëm kon nak aussi il faut ñu xol est ce que li may def jaamu yalla gi mo gëna yomb d'accord wala mo gëna jafé su fekké té né moy li gëna jafé li gëna yomb mo gëna li gëna yomb mo gëna niki lolu ki nga xamantene nak dafa dac choono ci jëf joju ki dac choono ci jëf ji ci jaamu yalla gi mo ëppalé maqama ki nga xamantene daju ci choono par contre lolu nañ ko bayyi xel ki dac choono manam mo ci ëppalé mo ëpp yool ki dajul choono té bokku na ci likoy tekté la moy hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala bi nek ci sahih muslim ak sunan at-tirmidhi mi ngi ci muwatta aussi bu imam malik rahimahullah mun aw hal adullukum ala ma yamhu allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat kathratu al-khata' ila al-masajid no adane isbahul wudu' 'inda al-makarih wa kathratu al-khata' ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah فذلكم الرباط خرابو مالن تكتل مير مو خامتاني يمحو الله به الخطايا يالا دافتي افاسي دافتي فاري بكاري ويرفع به الدرجات تي دافتي ييكيتي اي درجه موي لان كثرت اصباغ الوضوء دي ماتال ndiap ciri andal makarih ci jamono jimi geuna jafé jamono jimi geuna jafé manam jamono ji nga xamné ci lay jafé comme par exemple ndox mi da sedd té ndox mu sedd nga par contre so amé ndox mu tang manam mu nugg ak ndox mu sedd jëlul ndox mu nugg bi jëlul ndox mu nugg bi mais nak bu fekkenté né am nga ndox mu sedd rek ka fi nek nga japp ci fofu nak la yenen ci sa waxal yaay aisha radhiyallahu anha neko sawabuki ala qadari nasabuki sak yol mi ngi tolo dayok sak choono man proportionnellement ak sa choono mais kon manam lolou mata baye xal la le fait que affaire yi taaru amu ci manam wute wul ki wul contradiction amu yenen ci sallallahu alayhi wasallam li geuna yomb la dan tan parce que lolou la yalla gëna bëgg ci ñun in ya wal yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla lu yomb la bëgg ci yeen bëggul ci yeen lu jafé mais bu fekké dañé jafé jafé rek ka fi né nga jël jafé jafé gogo voilà jafé jafé gogo mom ngay jël parce que mom rek ka fi né mais xamal ni bu boba yow yaay ëppalé yol ki nga xamné mo jël bi yomb bi par contre bu fekkite ne yow dang fay bayyi bu jafé bi dem jël bu yomb bi dem jël bu jafé bi nak xamal ni ki jël bu yomb bi mo mo lay ëpp yol wa motax mu ne isbahul wudu'i 'inda al-makarih wa kathratu al-khata ila al-masajid ak di bari jéego di jëm ci jakkay par exemple kon ki nga xamanteni mo gëna sori keur mom moy ëpp tiyaba bu démé ci jakka ji mais ki nga xamanteni mom mo gëna jégué jakka ji koko gën ki gëna jé kërëm gëna jégué jakka ji koko gën fexé na ba kërëm nekk ci wétu jakka ji koko mo gën niki nonu ñaari nit ñi ké kenn ké gën nit ki nga xamanteni mom xélam du dem ci bakkar du dem ci moy yalla ak ki nga xamné xélam da ci dem né muy xéx ak banéxu bakkanam ba bañ ci dugg ko ki xélam dul dem mo gën mais ké mo ëppati ya ba par contre d'accord def ko ci lolu hein té wa motax ké mo gëna nek jaamu yalla kenn ki ci dess ki ci xélam dul dem ko xélam ci lu bax rek lay dem ko mom moy jaamu yalla bi ma mo gëna nek jaamu yalla ké mom day upp ay tiyaba mais ki c'est que lu ki am ci tiyaba ki dañ ko raw ci maqama après parce que ki bémi djefu moy upp doole djefu djunni djefu keul wa motax mo ne ko katal khuta ila al masajid mo ne wan tidharu as-salati ba'da as-salah wan tidhar wa ak di xaar julli ginnaw julli waaw borom xam nak rahmatullah alayhum dañ ci wuti amna ño xamne ñu ne digënté timis ak gela parce que ñom ñaar ño jiganto gogu jiganto am ñu ne dedet wax ji dañ ko jël rek c'est à dire que mën nga julli fajar tok ci bir jakki di xaar tisbar budé am nga jot wala tisbar et cetera wala nga xaar taksar wala yoy wala wattu zaara sala yalla yent sa samne fa zalikumur ribat takko ngo loloy takku xare ngo fa zalikumur ribat takku xare ngo fa zalikumur ribat takku xare ngo moy ñett yi takku xare moy comme ni gaay daan def moy mum ñu motax murabituna moy les el murabit d'ailleurs boatu marabu fofu la joggi wa moy ñooñu nga xamne dañ dan def zawiye yi xam nga soufiye d'ailleurs lool soufiye ka dan def da su xam nga lool zawiye yi mo tax zawiye lañ leen dan wax moy dañuy am ci jakka ji dañ fay am ay côté ay zawiye fo xamantene ñoom dañ fay nek fa lañuy ci carré yoy mais aussi day am ci wèb ji fo xamantene dañ fi mëna entraîner pour jihad yi wala ñooñu nak lool nak yeen ci sa sa ne xara bi gëna mak takku gogu nga xamne nit ki day takku dévoué wu totalement ci loolu dévoué lool nak mi ngi ni li la moy ñett jëf yi ma la wax di matal ñap fi mu gëna jaxéwé manam bu ndox mi sédé bu le na japp benn benn na japp ñett ñett bu ko défé ba paré matal sama ciir wa parce que yalla daf ci effacer ay bakkar ci ci yekite ay daraja ak di beuri jigo di dem ci jakkay wa comme hadith sahl ibn sa'd ibn sa'di radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunan abu dawud rahimahullah mune bashir mune yannati bi sallallahu alayhi wasallam moniko bashirul masha'ina fi dhulami bashirul masha'ina ila al masajid fi dhulami bin nuri tammi yawm al qiyamah bigeul ñi nga xamantene ñoom dañuy bari luñu dox ci biir lendeum gi moy fajar gi wala timis ak ge wala surtout ge fajar ge ak ge dañuy dox di dem ci jakkay bigeul leen ci leer gu mat seuk yowmal qiyamati wa muy bobu mu ne wanti zar sal ba sal ak xaar julli gëna julli manam fof daf ñu yobbu ci benen point manam moy d'ailleurs ci même point bi la manam boy jaamu yalla dafa am kon ci ñoo ño xamantene ñoom yu tar lañuy wax mais lolu comme niñ ko gisé manam du li gën li gën moy li gëna yomb sauf manam en tout cas indi lañ tékantal bi daal voilà tékantal bi lolu légui mu def am ño xamantene ñoom pour ñoom dañ ñi jaamu yalla bi gën moy bi djelgati manam bi nga xamne fm day am ci kenen lu demene ki xam xam parce que xam xam li tax mu gën ci jaamu yalla te d'ailleurs yenen ci sallallahu alayhi wasallam daf ni ma'ubida ala wajhi al-ard afdal min al-fiqh fi din amul dara luñuy jaamo yalla lu gën ci kaw suuf lu gën am xam xamu diine amul motax mu tek ci ne moy hadith abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu bu dekk sunan tirmidhi motax mu tek ci ne mu ne wala abdun واحد افضل من الف فقيه من الف عابد ولا ولا ولا ولا عالم ولا فقيه واحد ولا عالم واحد افضل من الف عابد كي بنن رواه من اشد على الشيطان من الف عابد بن بروم خم خم مو گن جوني جام كوت يالا ولا بن بروم خم خم مو گن جوني مو گنا تار سي كاو شيطان مو گنا ديس سي شيطان djunni jamu kat yalla ño xamne amuñu xam xam motax moy liñ yoon biñu gëna ga manam moy liñu gëna mëna jamo yalla moy bu fekente ne day jël gaf manam parce que day jariñ kiko yara par contre xam xam nak fofu la nekké problème aussi moy lo xam fokk nga jëfé ko fokk ngay jëfé waaw lu mbon bon ben yon li soufiane thawri waxon rahmalallah mune hadith bo jang rek jeffeko au moins ben yon parce que lool moy azakabi azakam moy nga jeffeko au moins ben yon xol motax xolal ki ki limu def imam ahmad rahmuhullah mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ihtajama moy dafa gaddu na la kex ci tuba du won tour wala segni wa gaddu wa en tout cas dal voilà mais dafa gaddu djel dina jox ko fay ko kiko gadd imam ahmad rahimahullah dafa jang hadith bi ne fokk ma def ko d'accord fokk mu gadd def ko yeren tibi sallallahu alayhi wasallam nek na ci ben grotte pendant 3 jours mu dem def ju lolu tamit waaw waaw si si xol Anas ibn Malik radhiyallahu anhu neena dama gis yenen ci sallallahu alayhi wasallam ra'aytu yatatabba'u dubba afsos la ni rek bo xamantene genre ñeex la mu gis yenen ci sallallahu alayhi wasallam di dag buru mi diko tib di lek bëgg mu gis ne dako bëgg neena man bëgguma won ñeex ñu gis na yenen ci dako bëgg dama koy def sallallahu alayhi wasallam mune depuis jour bobu makoy lek xolal muhaddith babul annabi sallallahu alayhi wasallam yastabu'u dubba babu setete xolal lol ci for ci ñoo def ñuko xam nga def ñuko pour rek ñu bindu ko ci téré yi ak diko tari rek nan hadathana hein dene pour lan pour ñu xam ni yenen tibi ni la melon sallallahu alayhi wasallam ñun nak ñu yenen tibi mel ñu wara mel nono même bu fekente duñ ñuko tek du doon farata ci ñun bon lol tekantal bo moy jëf yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mas'ala usuliyya lo yo xamantene djuroom ben wala djuroom ñaari façon la ci jëf yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mais bon lolu du fi du place buñ ko wara tekantale hadith ba lay ñu wess hadith yele ñu wess won ci hadithu ñett hadith yele moy bu bi urbuda bi ba ci hadithul qullatayn wa yoy gisoon nañ ko ci masal usuli wa legi manam pour wax la rek ñom niñu melon wa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dañ ko yonu mu nek jangale kat yenen tibi yalla sallallahu alayhi wasallam ay jangale kat la motax jangale mu upp doole motax ci kar limi am doole jangale ko upp doole wa motax hadith bi nek ci sunan suma djumul hadith bu weer la mom suma djumul ci sunan tirmizi la ne muna inna allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al khair yen sa salam ne yalla ak yenen tanji yalla astaghfirullah ak malaikami alayhi salatu salam dañuy julli ci ki nga xamantene mom day jangal nit ñi yu allahu akbar allahu akbar te burul won ngeenel bu mu am manam sakku xam xam jaamu yalla gu mak la lul li yenen tib sallallahu alayhi wasallam comme nim nek ci sahih muslim yenen tib sallallahu alayhi wasallam dafa man salaka tariqa yaltamisu bihi alman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna kep ku soobu aw yoon bo xamni daf cey lambatu xam xam mom motax mu soobu yoon yalla daf ko xamal na xamne yalla ubil nako yombalal nako aw yoon mu jaar ba dug aljanna moy yoonu xam xam ga niki nonu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne al ulama warathatul anbiya borom xam xam ñoo doon yenen tibi alayhi salatu wasallam xam xam gogu nak moy xam batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam fek yang koy xam diko incarner diko jëfi ci zahir ak ci batin yow yaay borom xam xam bobu ñuy wax ya doon yenen tibi lu tolok nak li nga ci am ak ni nga koy jëfé ak nga ci lu tolok lolo nga doon yenen alayhi salatu wassalam té lolou motax lu mata bayyi xel la mo raw lu mata bayyi xel la motax li ñi jang yépp ci lolou lay duggal ci lolou rek lay duggal légui nak amna ci ño xamantene tamit dañu japp ne jaamu yalla manam fokk nga gaday mbiru aduna yi ñoonu mom sik neeku ci ne dañu joom ñoon sik neeku ci ne dañu joom lan mo koy wone moy hadith salasatu nafar yi moy ñett ñoo ñewoon ci yaa aisha radhiyallahu anha fek ci kër ga kër yeen ci salasatu nafar fek ñuko fa ñu laaj ko ñu ne dafa genn ñu ne yaa aisha radhiyallahu anha legi dañu bëggoon nga melal ñu yeen ci salasatu nafar lay jaamu yalla ak ummu salama radhiyallahu anha ñu soxna yi ne len ah radhiyallahu anhuma ne len ah mom de sallallahu alayhi wasallam manam ñu wax ko dal ni mi def en tout cas ni mi julle na fi le guddé mi nan lay démé ak yoy ñom ñu gis né lool dafa touti manam vraiment lool dal dafa touti d'accord ko bugu ah li rek lay def ñu né waaw ñu la koy xaw ko genre wor yi mu ne wax altiné jeudi rek lay wor wala ñet ayamul bi beurul dal lumuy wor ñom dal biñu xolé dal gis né dal wala koram yi dal bari wul dal jilli itam bari wul et cetera kenn ki dal ne man mom xamna ni may def légui man demay julli rek u salli wala anam demay julli rek dotuma nelawati ki ci def ne man asum wala uftir man damay wor rek dotuma dogati jeexna xam nga nashat gogou lolou mo lay wone dem fi nit ñu bax ni di fréquenter dafa am solo gis nga ñom buñ fa démé rek seen ciawar affaire bi dafa def ciawar ci ñom wa le fait que yéne wi nekku fa sabe sallallahu alayhi wasallam mais le fait que mu fa doone lolou da leena yok ak ciawarta ma ngi dégg tay xawmu kan mo doona nan dafa am ku mu gis ku ko doon wax kenn la dal ci serigne mu nekk ko doon wax nan ko est ce que mus nga gis ku nekk aljana te diwul muneko dedet muneko wa madinatu munawwar gisna len demna fa gisna len ñoo ci aljana lañ ne ti rewu ci bo mo ko hay de gay ci aljana lañ ne rewu ci rewu yo furu furu me ñoo xamantene han saway lepp fa leneen di fekk lepp nak falalen fekk ci bara eski ñu jog julli fi yerente bi daan julle sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla duñu gis moy yalla duñ ko gis loolu di kel non ay way way man han ande wolu sey neena bama deme neena man sa way jigen di muru rek ne turki la ko gisata turki biñu na ko gis do ko way mi saay mbili la fofu dara am fo lu jaaw yalla to mi lolu tel lolu dekk lolu lolu dekk man lu ngeen meun def baay le mo ñamu yalla rek seet hein mune ñooñu da gis wa serign ba neena waay da dañu daf ko wax ne ko dal mom dal ñooñu dal la gis ne ñinga aljana te deewu ah deug deug wa mais fan la ñëmaati won sax ñi nga xamantene dañu wax ni wala wala waaji ne kon man dootuma lekkati damay wor ci sa ki ci def ne man mom fiim tollu man jabar ci bopam buma démé dana fass sama jabar yépp jigeen ci bopam la bëggatu la gis wala dootuma nekkata ñoom la lay wax ni yeenati bi sallallahu alayhi wasallam ñew ñu netti ko ya shara da na wax ko ni ko ñi jaaroon nañ fi wax nañ bi rek mu daw dem ci kaw yeg minbar ak salatu jami'a nañ wote julli ñu wote mu daal yeg ci kaw minbar bi taxaw dan ma balu aqwamun yaquluna kadha wa kadha lan motax am ci nit ñi ñu naan nangam ak nangam manam wax liñ wax daal muna a'lamukum billahi wa akhshaakum bihi ana ki len gëna xam yalla ba pare gën len ko ragal moy man ma nga gëna xam yalla gis nga muna waye xol xam yalla gogou yobbi wu mu ci mo ma da wax li ngeen wax yeb muna man usalli wa anam damay julli te damay nelaw asumu wa uftiru damay wor te damay ha damay dox wa atazawwaju an-nisa te damay tak soxna yi munahaga sunnati fa man raghiba an sunnati falaysa minni li moy sama sunna kep ko xamne da nga sip sama sunna nak bokko ci man motax nak aussi ci ngay xamé ni kon sharia du digal nit ñi nañuy bëru di nekk ci all bi di tok di yëngali kurus di def ki direct maam dañuy am vie sociale aussi et puis benen maana daf ci laqat te bobu am solo la moy liñ doon wax sank ci affaire usul bi moy jëf yerenbi sallallahu alayhi wasallam yi mu tuddu ñaata lañ ñaatu mbir la tuddu fiñ doon neena damay julli damay nelaw damay wor damay dox te damay denc soxna yi muy ñaata mbir juroom mbir lat mo ci upp ibadat yi la wala muamalat yi ñu ci upp muamala li yepp ndax julli ak wor mo ci ibadat nelaw ci muamala bi la bok ak la lek gi dog lek yi muamala bi la bok ak tak soxna yoy ci muamala bi lañ bok ci ngay xamé né ibadat ak muamala bi yepp manam lol té lol inshallah dinañ ci ñew légui ni inshallah manam ci yepp ay jaamu yalla lañ en réalité mais fi liñ ci bëggono di souligner rek moy mas'ala usuliyya li nga xamantene mom xam nga lu bari ci usuliyuna yi dañuy wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam roy ko ci muamalat yi sakku wuñ ko manam nekkul lo xamne dañ koy diglé alors que li amna mbolo nak ci boro xoxam surtout muhaddisuna yi boro xoxam hadisi ñom ñu ne dedet ñom d'accord ñu usuliyuna ci mas'ala bobu lol mom su luñu won nañ ko sax ci jour bobu yow jour bobu yakarna ne ko fu won waaw li ni mo xam ko wax ko xam fu la ko degg na waaw voilà ah d'accord waaw borom ko xam hadith d'accord ci niki non wa ahlut tasawuf ñom tam d'accord ci lol ñom dañ japp ne muamala rek ibadat yep dañ ci roy yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam waaw est ce li bu xam ko ci affaire alliance ba aussi ba ngay téré gagner alliance waxon nañ affaire bi ni ni ko waaw peut-être waaw peut-être fop la mu ko ko dal xam fa waaw peut-être lol la waaw deng yalla xol fi ba pare li yépp la bolé jurom yépp nga xamné ay muamalat sax ñoo jëf mu ne len moy sama sunna té képp ku sip sama sunna boko ci man ki lay julli té du naw té ko son difficulté waaw wa ci ngay xamé manam lolo tax nak nitu yalla yi nga xamantene ñoom dañuy nekk ci biir dekk yi ñoñu ñoo upp maqama nitu yalla yi nga xamné dañuy nekk ci Allah bi di xalwa kon nit mën na envisager dañ ci soxna pour roy ko sallallahu alayhi wasallam kesse wa kesse te lolo nitu yalla yi nak lolo lañuy def ñoom manana bobu lañuy def gis nga muamalat yi buñ ci def rek ci manana bobu lañ ko def ségi nit simple li nga xamne ñom dañoo sagal ñom ñoy def lool il faut réfléchir ko ci fay waaw il faut réfléchir mais nit yalla ñom nga xamantene ñom yalla mo leen jital ñom ibada iyyaka na'budu dañ ko incarner ñom maqama iyyaka na'budu lañ ne moy aarifu billah ñoy ñu xam yalla parce que inna waxon na la illa ya'buduna moy illa ya'rifuni wa li yuhibuni ñu ñu jamo ñu xam ba moy naabu yow rek lañuy jam maam xam gogou ñooñu incarner maqama bobu dañ xam yalla te jamu yalla wéegal borom subhanahu wa ta'ala ñooñu ñom lepp luñu def dañ koy def ngir top yalla roy yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi seen sang sallallahu alayhi wasallam ñom lo rek lañuy def wa motax nak fofu nak ci ngay xamé manam ibadat yi ak muamalat yi dafa am luñu wax ibadat am luñu wax muamalat borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu top texte alquran yi ak sunna yi d'ailleurs parce que am na temps yi ma am na kuma deggon mu nan yoy borom xam xam ye ko def rek mais teggul fenn ay ibadat yi ak muamalat yoy kiwul dedet xajale gi ñu xajale ak xajale gi ñu xajale jaamu yalla ci ay furu ak ay usul ak ay furu lol teggul fenn waaw mais non lol moy ñaka xam ba nopi fo lo xam ci ku wor lo xam ci ko xamantene xamul te defene na xam non deng legui mais subhanallah lol moy am fi deug parce que